T3 plus K2. Dostarczasz kościom to, co najlepsze. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 7 stycznia. Jest 11. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Joe Biden uznany przez Kongres za zwycięzcę wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. Donald Trump zapowiada, że przekaże władzę. Ponad 12 tysięcy nowych przypadków COVID-19 i blisko 200 zgonów. Resort Zdrowia podaje najnowszy bilans epidemii. Śnieżyce w Polsce zapowiadają synoptycy. Już pada na północy i w centrum. Amerykański Kongres oficjalnie uznał zwycięstwo Joe Bidena w wyborach prezydenckich. Zgodnie z zatwierdzonymi wynikami z 50 stanów uzyskał on 306 głosów elektorskich, podczas gdy Donald Trump 232. Biden obejmie stanowisko prezydenta 20 stycznia. Donald Trump zapewnił, że przekaże władzę następcę w sposób uporządkowany. Joe Biden and Kamala Harris will be the president and the vice president according to the ballots that have been given to us. Formalne zliczenie głosów elektorskich w Kongresie było ostatnim etapem procedury wyboru prezydenta Stanów Zjednoczonych. Republikanie zgłosili zastrzeżenia do przebiegu wyborów w Pensylwanii i Arizonie. Ich wnioski zostały jednak odrzucone zdecydowaną większością głosów w obu izbach parlamentu. Grupa republikańskich senatorów planowała także poparcie sprzeciwu wobec wyniku wyborów prezydenckich w Georgii i Wisconsin. Wycofali się jednak z tych planów po tym, jak zwolennicy prezydenta Trumpa wdarli się wczoraj do siedziby Kongresu. Podczas zamieszek i starć z policją śmierć poniosły 4 osoby. W wystąpieniach na forum Kongresu demokraci i część republikanów podkreślała, że prezydent Trump i jego zwolennicy nie przedstawili dowodów na masowe oszustwa wyborcze. Po zakończeniu procedury zliczenia głosów elektorskich nie ma już formalnej możliwości podważenia wyniku wyborów prezydenckich. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Wydarzenia na Kapitolu odbiły się echem na całym świecie. Polskie władze wierzą w siłę amerykańskiej demokracji i instytucji tego państwa. Oświadczenia tej treści opublikowali przedstawiciele rządu, prezydent i szereg polskich polityków. Już w nocy do sytuacji w Stanach Zjednoczonych odniósł się na Twitterze prezydent Andrzej Duda. Podkreślił, że wydarzenia w Waszyngtonie to wewnętrzna sprawa USA, które, jak dodał, są państwem demokratycznym i praworządnym. Polska wierzy w siłę amerykańskiej demokracji, napisał prezydent Duda. Na opanowanie sytuacji ma też nadzieję wicepremier Jarosław Gowin, który był gościem programu Trzeciego Polskiego Radia. Nie widzę żadnych podstaw do tego, żeby kwestionować legalność wyboru pana prezydenta Bidena. O sile amerykańskiej demokracji mówił też wiceszef MSZ Marcin Przydacz. To ponad 200 lat oparta jest przecież o wartości i instytucje, które pozwalają jej przezwyciężać wszelkie wyzwania. Karol Darmoros, Polskie Radio. Zmarło kolejnych 186 osób zakażonych koronawirusem. Jest też ponad 12 tysięcy nowych infekcji, poinformowało Ministerstwo Zdrowia. Wczoraj potwierdzono o 2 tysiące więcej zakażeń. Zgonów było ponad 500. Od prawie 2 tygodni trwa w Polsce akcja szczepień. Jako pierwsi mogą z niej korzystać pracownicy służby zdrowia. Po nich od 25 stycznia szczepić się będą mogli m.in. pensjonariusze DPS-ów, osoby powyżej 60 roku życia, mundurowi i nauczyciele. Rzecznik rządu Piotr Müller mówił w Polskim Radiu 24, że akcje szczepień mogą wspierać lokalne władze, gminy i powiaty. Samorządy mogą wspierać system szczepień poprzez m.in. wspomaganie placówek medycznych w swoich miejscowościach. Zachęcamy do tego, żeby takie działania podejmować. Według najnowszych danych w Polsce zaszczepiło się już ponad 160 tysięcy osób. W najbliższych dniach ma sypnąć śniegiem. Miejscami opady będą intensywne, prognozują synoptycy. Co najmniej do środy na drogach może być wyjątkowo ślisko i niebezpiecznie. Już teraz śnieg pada w centralnej i północnej Polsce. W ciągu dnia opady spodziewane są także na wschodzie. W kolejnych dniach obejmą właściwie cały kraj, zapowiada rzecznik IMGW Grzegorz Waliewski. W Łódzkim oraz częściowo w Wielkopolskim. Pada już całą noc. Tam dzisiaj nawet może dopadać do 10, miejscami nawet 15 centymetrów. W kolejnych godzinach będzie padać się szczególnie na wschodzie oraz na północy kraju. A w kolejnych dniach można powiedzieć, że do wtorku właściwie w całym kraju przelotnie gdzieś ten śnieg będzie padał. Te strefy opadów będą się przemieszczać. W górach troszeczkę tego śniegu oczywiście będzie więcej. W kolejnych dniach temperatura będzie wynosić w dzień około zera. W części Podlasia nie pracują niektóre urzędy. To w związku z pierwszym dniem świąt Bożego Narodzenia według kalendarza juliańskiego. W tym terminie, czyli 13 dni po katolikach, Boże Narodzenie świętują wierni obrządków wschodnich, w tym prawosławni, których największe w kraju skupiska są właśnie w Podlaskiem, zwłaszcza w jego południowo-wschodniej części. Pierwszy dzień Bożego Narodzenia świętują prawosławni i grekokatolicy na Ukrainie. Wczoraj zasiedli do wieczerzy wigilijnej. W nocy część wiernych uczestniczyła w nabożeństwach. Na wigilijnym stole były ryby, kompot z suszonych owoców, kucia oraz barszcz. W niektórych domach śpiewane są kolędy sławiące narodzenie Chrystusa. Kolędy śpiewane były też podczas całonocnego nabożeństwa w cerkwiach. Prawosławnym i grekokatolikom bożonarodzeniowe życzenia złożył prezydent Wołodymyr Zełenski. Niech radość i ciepło tego święta zjednoczą nasz kraj. Święta upłyną w gronie rodzinnym. Drugiego dnia Bożego Narodzenia, 8 stycznia, rozpocznie się na Ukrainie ogólnokrajowy lockdown i związane z nim obostrzenia z powodu epidemii koronawirusa. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W prognozie deszcz ze śniegiem i śnieg. Pochmurno. Większe przejaśnienia na południu i wschodzie. Na termometrach od minus 1 do plus 3. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Euro. Mocno internetowe okazje cenowe. Na przykład zmywarka do zabudowy Electrolux za 1399. Taniej o 300 zł. Automatyczny ekspres ciśnieniowy De'Longhi za 1699. Taniej o 200 zł. I do 50 rat 0%. RRSO 0%. Zamów na euro.com.pl lub pod 855 855 855. Ten rok jest zupełnie inny niż poprzednie. Dlatego trzeba wyjątkowo zadbać o odporność. Samo połączenie witaminy C i rutozydu to teraz zdecydowanie za mało. Najlepiej stosować Rutina C Max D3, która ma naprawdę bogaty skład. Suplement diety Rutina C Max D3 zawiera jeszcze cynk, selen i wysoką dawkę aż 2000 jednostek witaminy D3, która jest niezbędna dla wsparcia odporności. W tym trudnym okresie nie ma miejsca na utarte schematy. Dlatego Rutina C Max D3 jest niezastąpiona. Rutina C Max D3. Odporność na potęgę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po godzinie 11. Dzień dobry Państwu. Just a stranger on the before the Pope may be in Rome. Yeah, yeah, yeah. 11 minut po godzinie 11. Witamy Państwa serdecznie. Dziś w audycji do 15 będzie między innymi filmowo, będzie literacko, muzycznie, przede wszystkim bardzo kulturalnie, w paśmie od 12 do 14 atrakcje dla starszych i młodszych, bowiem trwają ferie. Ferie z Trójką. Za chwilę będzie kosmicznie. Magdalena Dercz, Katarzyna First-Wojtkowska, Piotr Łodej. To dzisiejszy zespół audycji Trójka do 3. Witamy i zapraszamy. Trójka. Program trzeci. Tamtą dziewczynę pod rękę ujrzałam z nim. jubileuszowego wydawnictwa dwupłytowego albumu 95 lat Polskiego Radia. Utwór otwierający to wydawnictwo do słów Agnieszki Osieckiej, Renata Przemyk tu w aranżacji Krzysztofa Herdzina. Niezmiennie i z wielką radością będziemy wracać jeszcze do tego właśnie jubileuszowego albumu. Teraz 20 minut po godzinie 11. Pod koniec, no już teraz ubiegłego starego roku mówiliśmy sporo o gwieździe, nie tylko tej betlejemskiej. Tu u nas w audycji również tym się zajmowaliśmy. Spadające gwiazdy zresztą od tysiącleci fascynowały ludzkość. Niektórzy lubią wierzyć nawet, że spadająca gwiazda może spełnić nasze życzenie. No któż nie wierzy. A okazję na spełnione życzeń czasem nie lada, bo deszcz meteorytów może liczyć nawet 120 tak zwanych spadających gwiazd. Oczywiście nie sposób je wszystkie zobaczyć. Pojawiają się na niebie jednak takie zjawiska, których przegapić nie sposób. No jednym z nich była choćby zeszłoroczna grudniowa koniunkcja Jowisza i Saturna. Ale na początku nowego roku warto zastanowić się, czy w 2021 będziemy mogli zobaczyć równie spektakularne wydarzenia na sklepieniu niebieskim? Rok 2021, jeżeli chodzi o wydarzenia astronomiczne, będzie ciekawy. Dr Milena Ratajczak, Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Warszawskiego. W okolicy marca na niebie pojawi się widoczna gołym okiem planetoida Vesta, która będzie w opozycji, czyli będzie akurat blisko Ziemi, dlatego będzie można ją zaobserwować gołym okiem. Nie będzie ona olbrzymia, bardzo jasna, ale co jest wyjątkowe w tym wydarzeniu, to jest to, że planetoidy są obiektami małymi i nieświecącymi. Więc to, że będziemy je mogli widzieć gołym okiem, znaczy o tym, że on będzie bardzo blisko i ma też dość spore albedo, czyli tą odbijalność światła słonecznego. 10 czerwca zobaczymy z naszego kraju częściowe zaćmienie Słońca. Dr Piotr Witek, Planetarium Centrum Nauki Kopernik. Górny skrawek tarczy słonecznej będzie zasłonięty przez Księżyc. Najlepiej będzie ono widoczne na Pomorzu, ale to i tak niedużo w porównaniu z tym, co zobaczą mieszkańcy północnej Kanady, Grenlandii czy też północno-wschodniej Syberii. Tam będzie widoczne zaćmienie obrączkowe Słońca, to znaczy wewnętrzna część tarczy Słońca będzie przesłonięta przez Księżyc, a dookoła niej będzie świeciła jasna tarcza słoneczna. Mamy także zjawiska, które są okresowe, czyli co roku pojawiają się na naszym niebie takie jak te roje meteorów, Perseidy, standardowo w połowie sierpnia, czyli można przez kilka nocy obserwować spadające gwiazdy. Są też takie zjawiska, które nie będą widoczne z Polski, ale na pewno będą transmitowane. To jest na przykład całkowite zaćmienie Słońca, które będzie widoczne na początku grudnia. Ono będzie widoczne na przykład z rejonu Antarktydy. Grudzień 2021 to takie przebudzenie się w obserwacjach, bo wtedy już coś zacznie się dziać. Jerzy Rafalski, astronom w toruńskim planetarium. Wtedy możemy patrzeć na niebo, bo pierwszą gwiazdką w 2021 roku w wigilijny wieczór będzie Wenus po zachodzie Słońca około godziny 16. Po zachodzie Słońca pojawią się trzy piękne planety. Wenus, Jowisz, inny dosyć jasny punkt, a pomiędzy nimi Saturn. Co więcej, między 6 a 9 grudnia Księżyc jeszcze będzie sobie wędrował w postaci takiego wąskiego sierpa i będzie spotykał się właśnie, a to z Wenus, a to z Saturnem, a to z Jowiszem. Będziemy mieli piękny spektakl na niebie i przede wszystkim poznamy te najjaśniejsze gwiazdopodobne obiekty, by w wigilijny wieczór już dokładnie wiedzieć, gdzie pojawi się ta pierwsza gwiazdka, zwiastując wieczerze 2021. I to na pewno nie wszystkie spektakularne zjawiska, które ujrzymy na niebie w tym nowym 2021 roku, tak przekonują astronomowie, z którymi rozmawiał nasz reporter Paweł Turski. I was scared of dentists and the dark. I was scared of pretty girls and starting conversations. All my friends are turning green. You're the magician's assistant in their dream. Oh. Decides to quit his job and head to New York City. This cowboy's running from himself. She's been living on the high shelf. Oh.

Atrakcyjną ofertę na tegoroczne ferie zimowe przygotował dla swoich widzów Międzynarodowy Festiwal Filmowy Kino Dzieci. W sieci można oglądać filmy, ale też przy tej okazji skorzystać z warsztatów nawiązujących do treści proponowanych fabuł. Z Agnieszką Sinicką, festiwalową selekcjonerką, rozmawiał Ryszard Jeźwiński. To jest taki czas, kiedy wielu młodych widzów poszukuje filmowych propozycji dla siebie. Na pewno dzięki Festiwalowi Kino Dzieci te propozycje będzie można znaleźć w sieci. Tak, jak najbardziej. Bardzo mi miło zaprosić najmłodszych widzów na stronę kinodzieci.pl, gdzie oferujemy, szczególnie na ferie, szczególnie w tym roku, które będą trochę inne i będą raczej feriami domowymi, a nie na świeżym powietrzu, niezwykłe filmy, które można znaleźć bez problemu w sieci. Są to filmy już dla najmłodszych odbiorców, czyli tak naprawdę już przedszkolaki, czyli czterolatki, mogą odnaleźć dla siebie niesamowite, niezwykłe filmy i to zarówno animowane, ale też filmy aktorskie. Krótkie i dłuższe, czy jak to jest? Aktualnie proponujemy długie metraże, pełne metraże, także to akurat są takie dłuższe propozycje na odbycie niezwykłych filmowych podróży. Tak naprawdę można siedzieć w domu na kanapie i przenieść do zupełnie nowych, odrębnych, innych zimowych światów, które właśnie otworzą nam te filmy. Także sześciolatki, nawet siedmiolatki znajdą coś dla siebie. No i rozumiem, że ci starsi również, tylko to już jest odrębna propozycja. Tak, jak najbardziej. Właśnie te tematy zimowo-świąteczne, wiele z nich dotyczy świąt Bożego Narodzenia, tradycji, tego, że niekoniecznie chodzi zawsze o prezenty i o czekanie na te prezenty, ale o to, co się dzieje pomiędzy nami, pomiędzy ludźmi, rozmowach, o to, że nam bardzo zależy na konkretnym spotkaniu konkretnych ludzi z rodziny, a nawet przyjaciół. To rzeczywiście wiele z tych tytułów dotyczy po prostu świąt i przygotowań do świąt, robienia pierników, ubierania choinki albo też innych tradycji. I na przykład w jednym z filmów, który dotyczy takiej uwielbianej pary Kaspra i Emmy, to jest dwójka przyjaciół, to jest film z Norwegii i oni na przykład zawsze tańczą wokół choinki. Także te tradycje świąteczne też się różnią i to jest fascynujące, żeby oglądać filmy i właśnie rozmawiać, co my robimy podczas świąt, a co robią inni w innych krajach. Rozumiem, że zbiór tych filmów jest na tyle duży, że i tych dni, właściwie ferii, może zabraknąć, więc raczej traktujmy to jako propozycję na całą zimę? Jak najbardziej. To jest też tak, że super jest zaplanować to tak, żeby oglądać na przykład jeden film jednego dnia, no bo wiadomo, że super też jest się poruszać i robić inne rzeczy, czytać książki. Wiele z tych filmów też są właśnie adaptacjami książek, na przykład takiego uwielbianego szwedzkiego pisarza Ulfa Nilssona, albo właśnie Svena Nordqvista, czyli Petson i Findus, to jest opowieść o takim seniorze i kocie. I są to rzeczywiście bohaterowie, którzy istnieją też oprócz tego, że mieszkają w naszych filmach, to jeszcze są w książkach, więc fantastyczne jest to połączenie i ta możliwość czytania książki i oglądania filmu. A potem można jeszcze usiąść i tworzyć coś dzięki naszym warsztatom kreatywnym, które są zawsze podłączone do takiego filmu i można po prostu stworzyć coś razem z mamą, razem z bratem, siostrą. To są bardzo proste, ale też takie kreatywne zajęcia, więc w domu można się przenieść gdziekolwiek się chce tak naprawdę. O właśnie, to są super propozycje na ferie. Z Agnieszką Sinicką z Festiwalu Kino Dzieci rozmawiał Ryszard Jaźmiński, a propozycje od nas, radiowe, nie tylko od Trójki, również po godzinie 12:00. Za chwilę szczegóły. You don't even know your pain.

Bob Dylan w naszej przedpołudniowej części spotkania od trójki do trzeciej. 16 minut pozostało do południa i znów jak od 3 tygodni powracamy po świątecznej przerwie do naszej lektury. Wiemy, że zainteresowały Państwa zapiski dzienne autorki Nocy i Dni, choć zdajemy sobie sprawę, że dotyczą one ponurych lat 40. Inne dekady niestety nie zmieszczą się nawet w długich 40 odcinkach. Maria Dąbrowska. Dzienniki. 1945-1965. Czyta Olga Sarzyńska. Wybór i skróty. Redaktor Barbara Marcinik. Muzyka Łukasz Borowiecki. Fragment 31. Rok 1949. Kwiecień. 10. Niedziela. W piątek byliśmy za zaproszeniem na niesamowitym, ale dużo dającym do myślenia przedstawieniu Moskiewskiego Teatru Dramatycznego Wielkie Dnie. Obrona Stalingradu. Był to reportaż teatralny, połączenie kina, radia, gazety i teatru. Widowisko złożone z 9 obrazów, w których pokazano kilka scen z walk w Stalingradzie od strony rosyjskiej i niemieckiej, kilka scen w gabinecie Stalina na Kremlu i scenę z Rooseveltem w Ameryce. Wszystkie postacie historyczne wystudiowane do najdrobniejszych, naturalistycznych szczegółów, jak z gabinetu figur woskowych. W sumie pokazano całą dobę pracy Stalina. I o to tylko chodziło. Aż do momentu, kiedy nad ranem zasypia ze zmęczenia na fotelu. Oczywiście z książką w ręku, oczywiście słuchając koncertu D-dur Czajkowskiego. I śpi kilkanaście minut. Jest to bardzo zuchwałe ryzyko liturgiczne. Kazać publiczności patrzeć na te nieme sceny, gdy władca największego imperium układa na biurku ołówki, przyrządza sobie fajkę, chodzi i myśli, etc. Tylko demoniczność postaci i świetna gra aktorska sprawiają, że to jest nie tylko do wytrzymania, ale w jakiś niezdrowy sposób zajmujące. Naturalizm jest aż żenujący. Ma się wrażenie, że się kogoś podgląda. Tylko w przedstawieniu Churchilla na rozmowie ze Stalinem nie ustrzeżono się partyjnej stronności. Churchill jest zagrany jako karykatura i całkiem pod kątem dzisiejszej chwili. Zatuszowano w tej sztuce zupełnie, że jeśli nie zrobiono w 1942 drugiego frontu, to za to rzucono na Rosję olbrzymie posiłki w sensie wyekwipowania w żywność i sprzęt wojenny. Czarna niewdzięczność za ten doniosły fakt aż bije w oczy. Naturalizm sztuki jest jednocześnie idealistyczny. Rosjan, zwłaszcza wyższe sfery, generałów, dygnitarzy, oczyszczono starannie ze wszelkich cech ujemnych, a nawet po prostu ludzkich. Między innymi Roosevelt pije whisky, Niemcy piją wódkę szklankami, rosyjscy generałowie nie dotknęli nawet koniaku, który im przyniósł ordynans na polowej kwaterze. Gdy nieskazitelni abstynenci wychodzą z narady wojennej, koniak wypija oczywiście ordynans. Tu nasuwa się taka oto uwaga. W swojej mowie we Wrocławiu Bierut powiedział, że dawna literatura pokazywała ludzi prostych zawsze tylko w rolach komicznych. Dziś to się zmieniło i prosty człowiek pracy zajmuje w literaturze należne mu godne stanowisko. Otóż w tym reprezentacyjnym widowisku, jakoby socjalistycznym, występuje tylko dwoje ludzi prostych. Ów ordynans wypijający koniak i kucharka obozowa, jakaś czuwaszka źle mówiąca po rosyjsku. Obie role są wybitnie śmieszne. Całe widowisko grają panowie tego ludu, generałowie, ministrowie, dyktator. Gdyby podstawić pod nich osoby z carskich czasów, rzecz mogłaby być grana za carów bez najmniejszej zmiany tekstu. Szczególnie charakterystyczna jest scena końcowa, świecąca triumf zwycięskiej kontrofensywy. Odbywa się to w gabinecie Stalina. On występuje tym razem nie w szarej kurtce a la Piłsudski, ale w marszałkowskim mundurze. trzej wodzowie, generał piechoty, generał artylerii, generał lotnictwa. W paradnych mundurach. Lokaj w białej kurtce wnosi wino. Piją za zdrowie wielkiego narodu rosyjskiego i wielkiego Związku Sowieckiego. Sala, tym razem empirowa, za całe umeblowanie biało-złocisty jedwabny fotel, nasuwający nieuchronnie myśl o tronie. Na ścianie z dwóch stron tronu wielkie portrety Kutuzowa i Suworowa. I na to patrzy Warszawa. I jakaś przecie Warszawa służalczo i niewolniczo oklaskuje scenę z portretem Suworowa, kata Pragi, zdobywcy Warszawy, pogromcy Kościuszki. I ten teatr w gościnie przyjacielskiej nie zawahał się przed potwornym nietaktem, przed nieprzyzwoitością pokazania tutaj dekoracji. Tak upadliśmy, że nikt już z możliwością obrażenia nas się nie liczy. Siedzieliśmy ze Stanisławem w pierwszym rzędzie. Ciekawem, czy UB zanotowało, żeśmy nie klaskali. Trzeba dodać, że gra aktorów, wszystkich bez wyjątku, była znakomita. Ze sztuką w dotychczasowym rozumieniu nie miało to widowisko nic wspólnego, ale interesujące i pouczające. 15. Wielki Piątek. Zdaje się, że poziom wszystkiego w dziedzinie sztuki i nauki spada coraz niżej, w miarę jak wznosi się i rozrasta do rozmiarów monstrualnych pycha i megalomania Rosji. Teraz, w kolejnych seriach artykułów w Rosji i krajach zabranych, dowodzi się, że Rosja pierwsza wynalazła samolot, pierwsza wpadła na pomysły komunikacji międzyplanetarnej, pierwsza wynalazła radio, rower i traktor. Niebawem usłyszymy, że Kopernik, Kolumb, Galileusz, Pasteur, Curie Skłodowska. To wszystko blef zgniłej zachodniej pseudokultury. Obroty ciał niebieskich, Amerykę, szczepionkę przeciw wściekliźnie. Rad wszystko odkryła i wynalazła Rosja. Dzisiaj słyszałam w radiu pogadankę o insurekcji kościuszkowskiej. Nie było ani słowa o tym, że to była walka o niepodległość ojczyzny z Rosją. W tej używej interpretacji to była walka chłopów i mieszczan z magnaterią. Walka sił postępu z siłami polskiej reakcji. I już. Tyle szatańskiej pychy, tyle ugarstwa wierutnego musi chyba ponieść karę. Nie może chyba zwyciężyć. A jednak ma to szansę zwycięstwa. Będzie to pierwsze w dziejach świata zupełne zwycięstwo zła, kłamstwa, nienawiści nad wszelkimi szansami dobra, prawdy, miłości. 17. Niedziela wielkanocna. Już na kilka dni przed świętami zabrakło na wolnym rynku masła. Jeśli gdzie pojawiła się osełka złego masła, płacono ją 1000 złotych za kilo. Tymczasem w spółdzielniach masło było i zostało. Stanisław poszedł do apteki po proszek DDT. Na placu Zbawiciela, przechodząc koło spółdzielni, zobaczył ludzi rojących się u wejścia. Zapytał, co to? Niech pan prędko wejdzie. Tam każdemu bez kartek sprzedają pół kilo masła. I w samej rzeczy Stanisław bez kartki, nie czekając, dostał pół kilo bardzo dobrego masła za 320 zł. Wydawano je z olbrzymiej skrzyni każdemu i bez żadnych formalności, bez uprzedniego, jak zwykle bywa, stania w ogonku do kasy, pobierając opłatę od razu z ręki do ręki. Po prostu kartkowicze nie wykupili towaru, gdyż przeznaczono dla nich za wysokie normy, zapomniawszy, że teraz w rodzinie każdy pracuje. Tym samym pozbawiono mięsa i tłuszczów resztę społeczeństwa. Jeśli mam w domu na święta trochę kiełbasy, zawdzięczam to krawcowej z naszego domu. Ponieważ jej mąż i córka mieli kartki, osądziła, że wypada na ich dom więcej wędli niż potrzebują i odstąpiła mi nieco kiełbasy, oczywiście po cenie urzędowej. Wątpię jednak, czy wielu kartkowiczów tak się zachowało i czy wiele spółdzielń miało tyle rozsądku i przytomności umysłu, by sprzedać pozostałe produkty wszystkim. Niezwykle ciekawa jest tutaj sprawa z pomarańczami. Rozprowadzano je tylko pomiędzy rodziny pracowników mające dzieci, po kilo na rodzinę. Przy owych pomarańczach były takie ogonki, że przed sklepem PCH stało po 300 i więcej osób. I cóż się okazało? Nazajutrz na wolnym rynku pojawiło się mnóstwo pomarańczy po 400 i 500 zł za sztukę. Do wyjątkowych uczciwców należeli ci, co sprzedawali swoje pomarańcze po 250 zł za sztukę. Bo potrzeba jedzenia pomarańczy w polskim świecie pracy nie istnieje, a potrzeba pieniędzy, owszem. Wszystko to świadczy o skandalicznym niedołęstwie talmudystów planowania. 18. Poniedziałek wielkanocny. Naiwne wyobrażenie Frani o ewentualnej wojnie. Podobno, mówi, Amerykanie posypią nas takim proszkiem i uśniemy. A jak się obudzimy, to już ruskiego nie będzie. Niestety, jest to powszechne wyobrażenie przeciętnego, szarego człowieka w Polsce, że bania z cudami rozbije się nad Polską. Nie rozumiem. Czego ludzie mogą spodziewać się po trzeciej wojnie? Bogactwa? Przecież każda wojna przynosi nędzę, lepszych granic. Przecież po tamtej wojnie nie z Rosją słabą i rozbitą, ale z Zachodem. I tylko z Zachodem użeraliśmy się o granice i na wschodzie, i na zachodzie. Przecież to Anglicy są autorami linii Kerzona, na którą Rosja do dziś się powołuje. Przecież to Zachód targował się z nami o Śląsk, Gdańsk, Pomorze, nieomal o Poznań. I przecież to w pokoju ryskim z Rosją otrzymaliśmy te stosunkowo dobre granice na wschodzie. W razie zwycięstwa Zachodu Polska wyjdzie mniejsza od Czech, malutka jak Monako. Niewiele większa od Księstwa Warszawskiego czy Królestwa Kongresowego. W najlepszym razie Prusy Wschodnie nam zostaną. Możliwe, że od Rosji grozi nam zagłada narodowości. Lecz jeśli się temu nie damy, możemy przyjść jeszcze do jakiegoś znaczenia. Jak Józef biblijny sprzedany do niewoli. W razie ponownego renesansu Niemiec popartych przez anglosasów nic nas lepszego nie czeka. Mamy do wyboru niestety tylko pomiędzy dwoma złami. Chyba, że zaistnieje coś trzeciego, czego jeszcze przewidzieć nie mogę. Olga Sarzyńska czyta fragmenty z dzienników Marii Dąbrowskiej 1945-1965. Muzyka Łukasz Borowiecki. Całość nieocenzurowana ukazała się w 2009 roku, wydana przez Polską Akademię Nauk. Zapraszamy około 11.45. Fragmenty zostały przygotowane zgodnie z licencją. A zatem kolejny, 32 fragment naszej lektury jutro o tej samej co dziś porze. Za 4 minuty w samo południe serwis Trójki.